बोले नजरें बोले नजरें मिलाओ आओ आओ थोड़ी थोड़ी बेशर्मी की बातें बढ़ाओ आओ आओ ओले ओले नजरें बोले नजरें मिलाओ आओ आओ थोड़ी थोड़ी बेशर्मी की बातें बढ़ाओ आओ आओ बेवजह की मुलाकातें करने कहती है ये रातें हिचकिचाओ ना पास आओ पास आओ ना मेरी सांसों में समाओ पास आओ ना फिर कभी कल सुबह तक हम दोनों ना रहे अजनबी जो है आज है अभी है ना होगा फिर कभी कल सुबह तक हम दोनों ना रहे अजनबी आस पास रहूंगा तेरे चोरी चोरी इस दिल को मेरे गुदगुदाओ ना पास आओ पास आओ ना मेरी सांसों में समाओ